svjedočiti. Da smo htjeli, mogli smo ih vida njihova lišiti, pa kad bi na put pošli, kako bi vidjeli? A da smo htjeli, mogli smo ih na mjestu na kome su zgriješili u nešto pretvoriti, pa ne bi mogli nikuda otići, niti se vratiti. Onome kome dug život damo, mi mu izgled nagore izmijenimo. Zar oni ne razumiju? Mi poslanika nismo pjesništvu učili, tomu ne priliči. Ovo je samo pouka. Kur'an jasni, da opominje onoga koji ima pameti i da zasluže kaznu nevjernici. Kako oni ne vide da mi samo zbog njih stoku stvaramo i da oni njome raspolažu kao vlasnici i da smo im dali da se njome služe, na nekim jašu, a nekima se hrane i drugih koristi od nje imaju i mlijeko. Pa zašto nisu zahvalni, već pored Allaha druge bogove prihvaćaju u nadi da će im oni na pomoći biti. Oni im, međutim, neće moći pomoći, a oni su njima poslušna vojska. I nek te ne žaloste riječi njihove. Mi, doista, znamo i ono što kriju i ono što pokazuju. Kako čovjek ne vidi da ga mi od kapi sjemena stvaramo i opet je otvoreni protivnik i nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren i govori: ko će oživiti kosti kad budu truhle? Reci, oživit će ih onaj koji ih je prvi put stvorio. On dobro zna sve što je stvorio. Onaj koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete. Zar onaj koji je stvorio nebesa i zemlju nije kadar stvoriti njima slične? Jeste. On sve stvara i on je sveznajući. Kada nešto hoće, on samo zato rekne: budi, i ono bude. Pa neka je hvaljen onaj u čijoj je ruci vlast nad svim. Njemu ćete se vratiti.